第二段。 Bet, Batora, Navi como Moshe. Vayomer Adonai Elai. Navi Akim Lahem Mikerev Achehem Kamocha. Venatati Dvarai Befiv. Vediber Alehem et Kol Asher Atzavenu. והיה האיש אשר לא ישמע אל דברי, אשר ידבר בשמי, אנוכי אדרוש מאמו.